I think some of those things that you're putting out there are making people think something's wrong with you. That's up to, that has nothing to do with me, really. I mean, they're entitled to, I suppose, interpret stuff as they must. Some are, a doctor of them. Some are saying that you're bipolar. Wow, what does that mean? I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum. Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. Daliście mi ludzie support, potem zagrałem support. Dziś przed wejściem na scenę pytam, czy grał już support. Dajcie mi gramy i MK, czy tak chcę Grammy za to. Mój chłopak pod hotelem może se pod drzwiami zasnąć. Wrzucam na siebie bluzę, byle była z kapturem i brudne kiksy i pierdolę, czy mi to fituje. Nigdy nie brałem żadnych krzyw, by się wybić na fit. Ciągle spierdalam fast foody, chyba jestem fit. Więc idę se z buta, sam solo do maka. Wykorzystam kupon, bo w kieszeni pustka. Ty pytasz, czy coś zarobiłem na rapach. Kilkadziesiąt koła wydałem tu z rapu. Mówili mi, kurwa, oszczędzaj chłopaku. Mówili mi różne rzeczy. Teraz ja mówię, kurwa, zrobię nowe chłopaku. Gimnazjum paliłem za szkoła, w liceum w szkole. Wanę ciągle usmażoną mam, bo mam w głowie olej. Dlatego wchodzę z własnym logo i marką. A ty dalej myślę, ciągle piję jak ludzie na logo alkohol. Raz kurde, raz jak król, nie znam nic po środku. Z tej góry widzę dół i za nim przyjdzie mi środków. Spadnę na kije, tam wyśpione z demonami. Zaraz się stąd pobijam, realizować plany. Raz kurde, raz jak król, nie znam nic po środku. Z tej góry widzę dół i za nim przyjdzie mi środków. Spadnę na kije, tam wyśpione z demonami. Zaraz się stąd pobijam, realizować plany. Nie lubię ludzi i to mocno. Ciągle idę pod prąd, mam skłonność do depresji. Wiem, że będzie tylko chwilę skoczko. Ale nie w opcji, że chcę wiązać zupę w tej linie. Choć wciąż czuję się jakbym wisiał, bo czuję się martwy i chcę się na chwilę odciąć. Nie zawsze grałem fair i się tego wstydzę. Nieraz przyciąłem jak Cat Crossfader. Nie zawsze byłem spoks jak ten DJ. Nie zawsze grałem fair i się nie chcę tego wyrzec. Czasem w co? Czasem w tym. To życie się kręci jak włoskim DJ. Jeden ma tu ten zegarek na nodze, pobiega. Drugi se wszył tą wszywkę w dupę, bo latał. Ja mam te huśtawki, nastroju, fizja, zdy jak na zjeżdżalni. Czasem choć mówią, że daję tchnienie tym osiedlom jak nowe place zabaw, zio. Tą karuzelę kręcim już kolejny rok. Paru klaunów wokół nadal ma złowieszczy wzrok. Przestałeś stawiać na mnie zakład, szybko zmienisz to. Kiedy igę, kurwo, no grobowej deski po. Raz kurde, raz jak król, nie znam nic po środku. Z tej góry widzę dół i za nim przyjdzie mi środków. Spadnę na kije, tam wyśpione z demonami. Zaraz się stąd pobijam, realizować plany. Raz kurde, raz jak król, nie znam nic po środku. Z tej góry widzę dół i za nim przyjdzie mi środków. Spadnę na kije, tam wyśpione z demonami. Zaraz się stąd pobijam, realizować plany.